Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Çakma Sabah programı Modern Sabahlara hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program bak 8.30'da başlıyor. Vay be. En güzel tam saatinde efendim. Her zaman olduğu gibi. Öncelikle bir iyi günler diyelim. Öncelikle iyi günler. Hangi yüzde diyorsun iyi günler? Hangi yüzde? Günaydın demedim dikkat etseniz. İyi günler dedim. Günaydın demedim. İyi günler. Günaydın da demedim ama. Öyle bir hataya da düşmedim. Öyle bir hataya da düşmedim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk ya. Hoş bulduk. Sadece sen hoş de şey sanki yani böyle televizyon programında konuklar zaten kuliste konuşuyorlar. Sonra ilk kez ya bir şey soracağım diye böyle bir ya onu konuşmuşlar halbuki kuliste. Sen de diyorsun ki şimdi hoş geldin. Sanki biz beraber gelmedik yani. Ha onu sen ha. Dile getirmek istedim. Biz beraber geliyoruz. Oradaki çapraşıklığı mı? Çapraşıklığı ve kapraşıklığı. Çok cesursun Fahir ya. Ben öyle. Bugüne kadar kimse bunu dile getiremedi. Kapri veya... Bundan sonra sana bir daha hoş geldin dersen. Dersen iki olsun. Bir ama... ayrı yolculuklar dileyeceğim. Ah edeceğim mi arkamdan? O günde yakın. Ah edeceğim mi arkamdan? Beddua Tüyükcan mı? Ah etmem ah etmem. Affet n'olur. Buyurun. Evet. Oktay başlasın. Oktay başlasın. Asla seni. Yavan konuşmalar Oktay'ı çok rahatsız ediyor. Rencide ediyor. İncitiyor. İncitiyor. Ama şarkılar üzerine mesela her türlü Yavan'la ben razıyım. Oktay'ın bir şarkısı var zaten. It hurt, it hurts, it hurts so bad diye. Bağıra bağıra söyler bunu. Özellikle banyodayken. Kuzey İrlanda'dan bir haber vereyim mi sana? Oo, sert girdin Oktay. Kuzey İrlanda. İrlanda deyince aklımıza Johnny Logan'dan başka bir şey geliyor mu? Bundan sonra benim biri gelecek. Geliyor, bilmiyorum ne geliyor olabilir. Bundan sonra biri gelecek. Kim? Belfast Belediye Başkanı Belfast'ı. Jim Rogers. Bunları görüyorum ben Belfast'ı da çözün diye. Valla Belfast'ı iyi bir yerden yakaladın ha. Belfast. Neden? Çünkü beli... Anam olmuş. Belfast'ın şeyi. Valla Belfast Belediye Başkanı Jim Rogers yüzünden... Belfast Büyükşehir. Bir kadıncağızın... Jim Rogers çalışıyor ki... Vallahi kim ne derse desin Jim Rogers çalışıyor. Nereye çalışıyor abi? Bir oynuyorlar. Nasıl? Şöyle. Biri mesela çömeliyor. O da ötekisi de üstüne atıyor. Bir çömelerek oynanan bir oyun değildir. Çömelerek oynanan ne var ya? Bir şey var. Kutu pense var. Kutu pense. Yo, yağ satarım bal satarım. Yağ satarım bal satarım. İşte kutu penseyle yağ satarım bal satarım. Aynı yani. Yo. Kutu pense. Yağ satarım bal satarım. Abi ritimleri bile farklı. Neyse çok aynı. Özür dilerim. Yağ satarım bal satarımdaki oyunun twisti nerede? Aa doğru kutu pense de çömelme yok. Ben satarım usta. Geliyor mendilini sonuna kadar söylemezsek hatırlayamayacağım ben. Sen bak zumbak dön arkana iyi bak. Bakıyor mendili gördüğü anda lak yakalayıp onu orada tuttuğu yerde ümüğünü bastırıp esas o mendili. Esas kutu pense de şey yok ya. Yok şey çömelme yok. Espri yok. Özür diliyorum. Hı. Bir saniye. Ben bırak, şimdi kutu pensede şey sokağa var. Da çok çıkmış bir insan olmadığımdan bu oyunları hiç ulan bunlar ben... salon oyunları. Bizim orada spor salonu olmadığından oralara da gidemedim ben. Salon oyunu derken nerede? Evin salonunda oynanan oyunlardır bunlar. Ne şimdi, alakası var ya? Ya orta sehpasının etrafında oynarsın işte kutu sen penseyi. Ankara'da büyüdüğün için sokak soğuk oluyordu herhalde. Kış oyunu diyebilirsin belki o yüzden. Hayır canım yani salon ya oyunu. Ya sokakta oynardık biz ya. Ya sokakta böyle şey değil böyle biz sapıtmak istediğim ama zaman. Ama mendili koyuyorsan tabii bir taraftan da haklı yani. Siz kızlarla evde oynamak koyunma. İçin yapardık yani anladın mı? Biz onları anladım. Öyle de anladım. Anladım oyunu. Şimdi anladım. Aferin sana. Şimdi bak kutu pense. Evet canım. Kutu penseyi hiç bilmiyorum. Şarkısını biliyorum ya ama. Ya kutu pense elmamı yerse arkadaşım. Fahir arkasını dönse. Dönüyorsun sonra el ele tutuşup tekrar dönmeye devam ediyorsun. Ne bu şimdi? Oyun mu bu? Abi kutu bir pense de işte. Yağ satarım bal satarım da var. Var. Mendili bırakıyorsun tamam, bir şey dakika, yapıyorsun. Mendili bıraktı. Şimdi tamam. Sen diyelim benim arkama mendili bıraktın. Mendili evet. Eline. Mendili eline. Mendili fethi. Evet abicim. Ben şimdi ne yapmam gerekiyor? Benim arkamda mendil var. Ben döndüm mendile baktım. Evet. Hiç umursamadım oturmaya devam ediyorum. Ne olacak? Nasıl ne olacak? Nasıl ne olacak işte onu soruyorum. O mendil ne demek biliyor musun? O mendille çok anlamlar yüklüyor orada. Bir dakika şöyle oluyor. Mendili bıraktığın kişi seni o çemberin etrafında şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Doğru bir şey söylemiyor olabilirim. O çocukların oluşturduğu çemberin etrafında yakalamaya çalışıyor. Tamam. Seni. Onun yeri boşaldığı için de bir tur. İşte ben diyorum ki hiç kalkmazsa ne olacak? Nasıl hiç kalkmazsa? Yerinden beni buraya hak getirdik, kalkmıyorum diye mi? Ne bileyim işte. Böyle bir şey var. Mendili görmedim. Mendili görmedim kardeşim falan dersin. Ama o yandaki çocuklar söylüyor. Tamam. Bu sokak kurallarını bilmiyor ya. Tamam. Sen öyle bizim şeyde öyle yapıyor olsan senin ağzını burnunu kırarlardı biliyor musun? Ha, kutu pense oynarken. Kutu pense de var. O salon oyunları. O penseleri ben çıkart. Ben adam zannediyordum. Salonlarda geçmiş hayatım. Ne kutu pense salon oyunu değil ki. Kutu pense şey yağ satarım arka sokakların oyunu. Arka sokakların oyunudur ve sert bir oyundur. Öyle biz onu şeyle oynamazdık. Bıçak bırakırdık. Benim tek bıçağı sevdiğim oyun. O da eğlenceli bir oyun değil. Yani son derece sıkıcı ama. Mendil kapmaca mı? Yok ya hani şey var ya. 9 kilometre bezirgen başı. Ay. Çünkü onun şarkısı hakikaten çok güzel. Abi çok güzel. Orada şey diyor ya herif. Arkamdaki yadigar olsun diye geçiyor. Bence dünyanın güzel vaziyetleme şarkısı. Kapı hakkı ne verirsin? Arkamdaki arkadaş gidiyor diye geçiyorsun resmen. İyi de abicim o şarkı da yani mesela kaç kere oynanır o oyun? O bayağı oynanıyor. Oynanır abi mantra gibi söylüyorlar. Onu ama. Alıyor o onu geçiyor onu geçiyor. Çocuklar sonra zaten onu oynayıp uyuşuyorlar. Oyunda yani hareket baba, yok ya. O oyunun şeyi o. Olur zayıflığı mu? O dönüyorsun sürekli o kapıdan abi, geçiyorsun. Da işte şey o. O biraz daha yüksek yaşa hitap eden bir şey. Yağ satarım bal satarımdan. Yüksek yaş derken Oktay. Yağ satarım bal. Üniversitelerde falan. Üniversitelerde. Yağ satarım bal satarım takımı yoktur mesela ama şey vardır. Neydi o oyunda da? Bezirgen başı. Ha bezirgen başı. Neydi? Go. Bezirgen başını. Bezirgen başı işte abi. Bezirgen başı mı oynayalım diyorlar. Hayır, evet. Ya da aç kapıyı bezirgen başı oynayalım diyorlar abi. Ne diyecekler? Biraz bu sokak oyunlarını. Ya şimdi insanlar abi böyle ya. Yazılmış literatür yok ki sokak oyunları hakkında ya. Şimdi yaşlılar, gençler ellerinde Atari'ler, PlayStation'lar bütün gün bilgisayar başında. Ne yapsın şimdi? Şu iletişim çağında çocuk bütün dünyayı görüyor televizyonda sokağa çıkıp döne döne bedir yana. Bak dikkat ettiysen bütün oyunlarda dönme var. En son yaptığım hareket o bu ne? Arkamdaki yadigar olsun diye geçiyor. Bunu oynar mı çocuk abi yani? Sürekli döndüğü için kafaları o zaman çocuklar biraz ben hani sana söyleyeyim mi? Psikopat oluyor ya. Ben sana onu sakinleştirmek için çocuklar hep döndürüyorlar. Olimpiyatlarda bu oyunlara yer verseler yemin ediyorum bir numaralı oyun olur sokaklarda. Ama hiç olimpiyatlarda bir şeylerde şampiyonlarda görüyor musun? Cirit oynanıyor mu? Ya satarım bal satarım olur bilmem canım, ne falan. Oktay yani. Beyaz gölgeye getiriyor konuyu ben anladım. Nereye, o beyaz gölge zamanı. Ne basketbol oraya, oynadık be. 55 sene oldu oraya getirip. Biraz zor. Yani spor desen spor değil mesela yakar top. Aa, o en güzel spordu. Dünyanın en güzel oyunlarından biri. Var. Kaç, zıpla, hopla hepsi var. Hareket var işte. Başına. Bunlar hep Fahir'in dediği gibi salon oyunu. Mesela aileler bayram yemeğine toplanmış. Çocuklar siz gidin içeride. Dönün ne oynayacağız biz orada? Bezirgen başım. Çünkü gürültüsü de yok. Olur mu? Bir süre sonra şey zaten eşya uyuşuyor. Eşya devrilmez, bir şey devrilmez. Aa, olur mu? Çok güzel kafam. Güneşe böyle baksın abi çocuklarda o zaman. O da ileride zorluk oluyor aileye. Onlar yedirecek falan. Çok uzun bakarsın. Bir de güneşe doğru abi. Koşmak falan gibi. Hayır ya. Yan etkileri İslicamı, oluyor. İslicamı bakın buradan genç kardeşlerimize söyleyeyim. İslicam evde yapılması çok kolay bir malzeme. İyisi ateşle yapmamışsa Oktay. Evet. Şimdi hemen gidin bir ateş yakın. Kibrit alın ve yakın. Annenizden gizli yapın. Kibritle olmaz abi. Söyleyecekler ebeveynlere. Güzel bu camı isleyebilir miyiz baba diye. Ama Baby TV'de öyle bir şey var. O da çok sıkıcı. Ne o? Bir tanesinin çocuk. Ya orada çeşit çeşit maceralar var ya hepsi evet. 2 dakika sürüyor. Evet. Bir tane çocuk mesela şimdi şey yapıyor. Hiçbir şeyi de kendisi beceremiyor. Mesela ağaca kedi çıkmış. Şimdi ne yapacak? Adını da unuttum da. En gerizekalısı o çünkü onu istemiyorum. Charlie ne yapacak? Ağaç çok yüksek. Charlie'nin aklına merdiven geliyor. Ama yine çok yüksek. Annesinden yardım istiyor. Habire annesi habire şey bir Charlie'nin macerasını göremiyorsun. Ne yapsın abi merdiveni kafasının üstüne alıp sıkışsın mı? O izlenmez mi? Basamaklar arasında. Rugrats'te mesela bin türlü işe kalkışıyor bu çocuklar kendi başlarına. Onu evet, izliyorsun tabii. Evet. Yoksa annesini çağırıyor. Anne şimdi kedi ya. Ne bu şimdi macera mı? Ne bu şimdi? Şaka mı? Şimdi sen neden şikayetçisin? Çocuk oyunlarından mı yoksa çocuk çizgi filmi veya bebek kanallarından mı? Yani çocuk oyunlarında bir çeki düzen verelim. Hepsi çocukla ilgili. Çünkü çocuklarımız bizim neyimiz? Hazinemiz. Çocuklarımız bizim neyimiz? Mirasımız. Miras yedimiz. Miras yedimiz. Biz bu dünyayı ne yapmadık? Babamızın hayrına emanet işletmiyoruz. Almadık, işletmiyoruz. Dünyayı şimdi insanlar işletiyor. Şimdi çok yakında çocuklar işletmeye başlasın. Çocuklarımız işletmeye başlasın diye onlara ne yapıyoruz? Güzel bir iş imkanı olsun diye. Yoksa ben ne yapacağım? Ben emekliliğim gelmiş. Hiç. Vallahi billahi ya. Herkes ne yapacak? Her şey Game Watch'tan sonra oldu. İşte. Game Watch'ta ama çocuklar zaten Game Watch oldu. Bardaman altında yaşıyorlar yani görsel. Yalnız o Game Watch'ları görünce şimdi şey yine o zaman da uyuşuyormuş. Orada da sürekli o hareketler var. Sabit bir takım hareketleri yapıyor. Ne yapabiliyor. O zamanın teknolojisiyle insan yine böyle şey oluyor. Kitleniyorsun. Yani kafayı uyuşturmaya yönelikmiş o zamanki her Game şey. Watch. Her şey öyle şimdi de öyle. Ama yani şu bak neyle uyuşacağını insanın seçmesi lazım. Bezirgen takvim. Onunla mı şey yapacaksın? Yoksa böyle bir şarkıyı tane... bir daha söylesene. Bezirgen takvim. Yadigar olsun. Yadigar olsun. Kapı hakkını verirsin diyor ya. Ben onu yıllarca kamu hakkını verirsin diye. O zaman ben hukukçu olacağım. Sen zaten hiç çocuk olmamışsın abi o zaman. Hiç ya. Çocuk olmamışsın. Kapı hakkını kamu hakkı diye. Seni baştan başlatmak lazım. Sıfırdan bir sayfayla. Hadi hızlı geçelim herhalde. Tamam, burayı biliyorum. Tamam, o eksikleri tamamladığında bir yıl içerisinde şahane bir yetişkin haline geleceğine ben garanti ediyorum. Ama yani sen doğru oyunlarla karşılaşmamışsın abi. Evet, sokaklarda Yu-Gi-Oh oynasınlar, bir şeyler yapsınlar ya. Senin katıldığın oyunlarda hareket yok. O da aslında senin tercihin. Mesela topla oynanan oyunlardan uzak dururdu eminim ben. Top çünkü yüzüme gelebilir. Yüzüne, yakan top en güzel. Hadi yakan top boş ver. İst top da oynamamıştır yakan bu adam. Yakan topu da kızlarla oynarım ben. Çünkü onlar yüzüme sert atmazlar. İst top oynadın mı hiç hayatında? İst top kadar saçma sıkıcı bir oyun. Oynadın mı? Olur mu canım, ne kadar güzeldir. Oynadım da yani anlamadım. Ben şimdi bir şeyi kavramsal olarak içime yerleştiremezsem orada böyle bir takım saçma sapan hareketler yaptığımı hissediyorum. Çok yanlış yerde büyümüş ya. Ne tip ortamlarda bilmiyorum ama gel bizim orada yetiştireceğim ben seni. Tekrar benim çocukluğumun geçtiği yerlerde adam gibi bir adam olacaksın. İstopuyla. Fahir diye topu atıyorsun. Evet. Nasıl istopta başka bir şey var? Tamam, doğru söylüyorsun. Fahir diye topu attın. Fahir tuttu. Uzakta kaldı. Tutamadı. Yere düştü. Zıpladı yere. Yere değdiği anda herkes kaçışıyor. Tamam. Sen topu tuttun da duruyor. Sonra alıyorsun ister ayağınla bir degaş çek onun kızın suratına ayak diye. Yok ayak yok her şey serbest ayak bize. Yok abi abi siz de ne affedersiniz kız gibi oynuyormuşsunuz her oyunu be bir dakika bir düşüneyim ne? Evet ayağı doğru niye kız gibi oynuyormuşsun topu mesela işte vuruyorsun vurduğunu hayır, en baştan kafadan vurayım o zaman abicim ya ben sana ne diyeyim ya ne diyeyim ben sana niye en baştan vuruyorsun. Kime ne garesin var? Hani elinde gıcıklığın varsa al topu at Oktay'a. Ya niye zaten havaya atıyorsun Oktay diye? Ama bak o topu yakaladığın zaman oyundan atılıyor çünkü. Vurulursan. Oyunda atmayla oyun mu olur ya? Öyle ne bu Texas Hold'em mi oynuyorsun şey eleme usulü? Evet Texas Hold'em. Anne bu akşam herkesi eledim ya. Böyle bir şey mi? Öyle mi dönüyorsun? Tabii fıstık ya gibi. Oyundan 3 kişi atıldığında onlar daha eğlenceli oyuna başlarlarsa. Başlayamıyordu onlar mosmor olur zaten. Moral bozukluğuyla hiç kimse yeni oyuna başlayamaz. Sonra da küçük yaşta uyuşturucuya niye gençler? Oyundan atıyorlar. Ne yapsın bunlar? Ama orada yakan topu seyyar da. Seyyar köfteciden gidiyorlar. Esrar içmeye başlıyor çocuklar. Efendim? Bunlar gazetelerde okuyoruz. Ya. Yakan topta da çıkma var abi. Bence sorun oyundan çıkma değil. Amaçsız çıkma. Yani mesela istopta amaç çok kısa. Yakar topta gene bir can tutuluyor. Can kazanıyorsun falan. Arkadaşını alıyorsun. Orada fedakarlık da var. Hatta can tutayım derken vurulanlar var. Yani o gerçekten bir hayatın kendisi. İstop nedir ya? İstopta istop nedir? Bezirgen İstop saçma. Nedir? Doğru söylüyorsun. İşte ama o yüzden yanlış kutu oyunlarla. Kutu pense neymiş? Kutu kutu pense zaten abi. Bak, okul öncesi oyunudur ya. Menekşe mendilim düşe. O da güzel bir oyun bak. O ne? Biraz hayvanlık var. Bir dakika onu bilmiyorum. Ne menekşe mendilim bizden size düşe. Kim düşe diye böyle. Menekşe mendilim düşe bizden size kim düşe. Koşuk koşuk hani, böyle uçan tekmeyle suratına giriyorsun çemberi ya. Çemberi bölünmez bütünlüğü vurmaya. Ya böyle karşılıklı tutuşuyorsun el ele. O karşıdan diyorsun tamam, ki. Tamam. Siz Oktay'la Fahir el ele tutuşmuş diyelim. Tamam. Siz çağırın. Sizden size kim düşe. Beni biliyorsunuz ya zayıf. Ege diyorsunuz. Ben geliyorum size dan diye koyuyorum. ama açamıyorum. O zaman ben de sizin halkaya katılıyorum. Ne oluyor yani, asimile ediyorsunuz. Böyle güzel bir oyundu yani. Bunun adı ne? Ben bilmiyorum. Menekşe mendilim düşe. Bizden size kim düşe? Hocam. Hocam mendil kapmaca mı ne? Online oyunu. Cirit cirit. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Analar babalar, sizde nasıl yürek var? Buyursunlar efendim. Ha, yemin ederim şu fon iyi ki yapmışsın. Ege, sağ ol. Alarm gibi oluyor. Yani Ankara'nın neresinde bu fon çalınırsa çalın, üçümüz oradayız. Böyle bir etkisi var bu fon. Hakikaten Pavlov'un köpeği ol. Pavlov'un köpeği olursun sen be. O ne kadar kıymetli bir adam Pavlov. Pavlov'un köpeğinin köpeği olmak bence esas olay. Doğru. Doğru. Çakma Pavlov. Yani efendim Ege. Evet, doğru söyledi. Çakma Pavlov oluyor bu durumda. Abicim, yeni adamımız kimdir? Dur bir dakika, ben bir haber verdim. Belfast dedim, Belfast dedim. Ha, Belfast dedim, Belfast dedim kaldı. Hakikaten sonra araya Bezirgan girdi. Birden mi geldik oraya? Ta nereden nereye? Hayır, sen Belfast'ı çömelerek şey oynamış dedin. Abi çömeliyor, çömeliyor. Çünkü bu kadın... Şimdi, kadın mı? Bir dakika, belediye başkanımız var. Bir elimizde... Başkan mı? Jim. Gerçek canım, Jim Roger. Başkan. Ha, başkan Jim, evet. Jim Roger. Roger başkan. Değil. Devam edin. Jim Roger. Jim Roger başkan. Ne? Benim adım Roger. Keyfim gıcır gıcır. Bravo. Bravo demiş. Yemek festivali olmuş geçen gün Belfast'ta. Domates kılığında bir kadın eğilmiş, başkanım demiş. Ne olur demiş, bir üzerinden atlar mısınız demiş. Başkan, üstümden atlar mısın? Ege yapma ya. Hiç yakışmıyorum ya. Karışmazsın demiş. Yani başkan da öyle konuşuyor. Çünkü. Yakışıyor yakışmıyor değil de bir kişi yapsın onu. Doğru. Aa öyle bir kişi yapsın olur mu bence? Yani herkes çünkü yapsın. Herkese. Kotamız olsun. Dillere pelesenk olsun istiyorum ben onun. Pesterker ya. Evet. Şimdi bu demiş ki başkanım demiş, lütfen demiş üzerinden atlayın. Ondan sonra arkadaşlarım da üzerinden atlayarak o yemek masasına kadar öyle gidin demiş festival sırasında. Allah Allah. Ondan sonra Jim Roger da eğlenceye bak. İrlandalı'nın eğlencesi. Ama var. Öyle deme. Onların dansları çok zevkli oluyor. O da dönmeli gerçi. River Dance. River Dance. Tell me river. Tell me river. Şimdi sanatsal etkinlikler bölümünde çalışıyormuş bu kadın. Lorraine. Aman etkinliğe bak. Lorraine McKenna. Maalesef bunlar şey mi diyor? Bu sene bir etkinlik yapalım. Domates olayım, ben yatayım. Herkes üstümden atlasın. Yatmamış işte, çömelmiş. Ha. Yani bazı yerlerde söylendiği gibi çömmüş. Evet. Evet, çöm. Çömünce belediye başkanı ne yapsın? Mecbur atlarken kadının sen kafasına bir takım. Kafasına yere düşmüş. Bir işte orada protokol rezaleti. Anam anam anam olmuş. Ondan sonra kadının üstündeki domates kıyafeti sıyrılır. Başkan. Tabii altında başka kıyafeti olduğu için kadının, yani apar topar hastaneye kaldırılmışlar. Ondan sonra hastanede bunları bir hemşire karşılamış. Ve demiş ki, hemşire Dorothy, dokun. Sizin ayaklarınız gerçek mi hemşire hanım? Çünkü keçi ayağı gibi. Tersiniz keçi ayağı gibi. Ondan sonra neyse. Tabii ki adam çok mahcup olmuş. Abi bir şey söyleyeceğim Okta. Dur abi. Espri gelmedi. Fıkra gibi sonunda. Espriyi yapıştırmış. Ya hakikaten çok zor bir durum ya. Yani bu protokol olayı hakikaten zor. Yani hani penaltı atıyorlar ya. Kalecinin suratında patladığını düşün. Onun gibi bir şey. Ha. Yani ben size şey söyleyeyim bu arada. Protokol deyince aklıma geldi. Emrehan abi aradı. Konuştuk falan. Pazartesi veya salı en geç neredeyiz? Türkiye neredeyiz? Büyük Millet Meclisi. Meclis hadi lokantasında. Bize iki seçenek sundu. Ya gar lokantası dedi, ya meclis lokantası meclis dedi. Lokantası ben ya. Meclis lokantası dedim. Gidiyoruz, ona göre herkes efendi gibi protokole uygun esprileriyle, şakalarıyla, fikralarıyla. Ben zaten Emrehan Bey'i görünce böyle geleceğim. Vay başkan diye gireceğim. Parti içinde şey olmasın ya. Parti içinde muhalefet. Çünkü başkan ya değil ya Fahir. Ha, ama bir komisyon başkanı falan olur belki. Ha, ama Zeka Vakfı başkanı. Zeka Vakfı başkanı. Oradan yakaladık. Başkan. Çok güzel. Çok güzel. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben o meclis lokantasında çıkarabileceğim bütün sesleri çıkaracağım. sahip olduğum, bünyemin sahip olduğu bütün sesleri çıkaracağım. Bunun garantisiyle çalışıyorum. Sen bunu... bir de Asimo taklidi yapsana. Bir de Asimo taklidi. Emrah Bey onu da sever. Emrah Bey'e öyle gideceğim. Asimo taklidini yalnız mecliste yaparsa çirkin olabilir ya. Niye başka de? Şeyler çağrıştır. Bir şey soracağım. Acaba bir görüşmenin olduğu gün mü gitsek? Ne görüşmesi? Ne görüşmesi? Yani mesela... Bütçe görüşmeleri. Şey oluyor ya, tepede izleyiciler oluyor. Abi, ya. Aman yer bulamayız ya. Ya. Hayır, oradan biz bağıracağız. Emrah diye o da şey masalara bizim için masalara vuracak. Niye bağıracağız abi biz orada? Masaya vursun diye. Biz oradan seyirci olarak neye vuracağız? Susun diye mi masaya vuracağız? Ya ondan yani sonra milletvekilleri diye bir masaya vuracağız. O zaman şöyle yaparız. Lay lay lay lay lay lay öyle bağırırız. Ama bizi atarlar. Yemek bile kursağımıza diziz. Bir de çok yiyeceğimiz için. Yemeği yedikten sonra gideriz herhalde canım. O kadar düşünürüz diye. Yani bence Zeka Vakfı Başkanı çünkü. Sayın Başkanım. Çok güzel olacak bu iş. Vallahi bu hafta biz orada kendimizi bir güzel tanıtalım da yarın öbür gün Emrah Bey olmadan da gidelim ya. Yani. Ha rahatlıkla. Peki meclisi başka bizi ben. Ha ben şey diyeceğim. Biraz da onu çalıştır. Lan girişte adama şey diyeceksin. Karış nasılsın? Kime bak diyorsun? Adam kim abi? Girişteki adam diye ne var aklında? Ne bileyim görevli işte. Karış nasılsın? Kapısında bodyguard diye. Sen öyle mi düşünüyorsun meclisi? Hayır. Kafe bar gibi mi düşünüyorsun? Hayır öyle değil elbette. Yeri de iyi tabii sen düşününce. Arkadaş getirebiliyor muyuz o yemeği? Niye gideceğiz abi? Ne bileyim abi. Yani belki meclisi görmek isteyenler vardı. Ama canım hepsi de bizim. Herkes de kendisine o zaman şey bulsun canım. Ben yani onu söz verdim. Biz geleceğimiz kişi belli sayısı dedim yani. Sayı verdim ben. 3 kişi mi? 3 kişi dedim. Rezervasyon mu yaptırmış? Rezervasyon yaptırdık. Ayırdık her şey. Yalnız aç gelin. Hiç böyle şey yapmayın ya. Bütün yemeklerin tadına bakmak istiyorum. Çünkü milletvekillerimiz neler yiyor? Acaba berbere mi gitsek ya? Aa ben berberimi meclis değiştiremem. Berbere de mi gitsek? Aa ben değiştiremem. Sakal tıraşı olursun ya. Zaten ne de sakal tıraşı olacağım ya? Ne sakal meclis, tıraşı olsun? Yani girmişken etinden de sütünden ne varsa orada meclis berberi var. Hayır ben asla... Ben iki şeye gitmem. Meclis terzisine gitmem. Meclis terzisine de gidelim. Ben gitmem. İki şeyimi değiştirmem hayatta. Yok, bir terzi, iki berber. Terzin var mı? Bir. Var. Bir yerlerde var. Daha işim düşmedi ama muhakkak var. Abi şöyle söyleyeyim. Mecliste meclis berberi çok popüler değil ki meclisin içinde. Görüyoruz işte bütün kuaförler gazetelerde görüyoruz işte. Benim kuaförüm en ünlüsü be. Daha ünlüsü yok yani. Hayır oraya nasıl geldin ya? Meclis berberi ünlü değil dedin de benim kendi kuaförüm daha ünlü. Çeşitli berberleri görüyoruz işte. Başbakanın berberi. Başbakanın meclis berberi. Meclis başkanın berberi. Cumhurbaşkanının berberi. Kim bu? Benim berberim. Benim berberim. Senin berberin değil başbakanın berberi. Başbakanın berberi değil ama Cumhurbaşkanının berberi berberi. Tamam olabilir. Ona bir şey demiyorum da başbakanın berberi berberi arasında. Orada sen Cumhurbaşkanı mı dedin? He? Cumhurbaşkanı mı dedin? Kendi ağzında işte. Şey yarattı. Ne yarat? Olay çıkacak şimdi ben sana söyleyeyim. Nerede olay çıkacak? Bak nedense berberi dedi bir de. Berberim de demedi. Berberim de Cumhurbaşkanının berberi dedi. Hayır canım berber dedim. Cumhurbaşkanının berberi aynı zamanda. Hadi bir haber ver. Hadi bence en güzeli böyle olacak. Beraber. Şimdi ne diyorsun sen? Sen ne oldu şimdi domates ne oldu? Abi kadın sakatlandı. Salça oldu. Bu mu? Hastaneye kaldırılmış. Evet. Lütfen. Protokol tribününde otururken herkes yerine otursun. Aşırılığa kaçmıyor. Aşırılığa kaçmıyor. Çünkü İfrat, başkasının yerine gidiyorsun oturuyorsun. En nezih olması gereken yer protokol tribününde. İlk süremizin sonuna geldik. Hakikaten süremizin. Ne boş konuştunuz ya. Ne kadar boş konuştunuz. Hak dedik. Hukuk dedik. Ne oldu? Çocuk haklı. Sinirlenmek de haklı. Mecliste de aynısını bekliyorum. Ya benim de şu kadar sinirleneceğim hiçbir olay olmadı bugüne kadar. Abicim yani hiçbir şey konuşamadık. Nasıl bitti mi? Ben anlamadım ne olduğunu. Ne oluyor ya? Ne oluyor beyler? Kendinize gelin. Fahir bana özendiğinden bağırıyorsun. Ama benim bağırman biraz daha etkili. Sen çünkü biraz zayıf kalıyorsun. Benim sesim inceliyor da ondan. Evet. Önümüzdeki saate lütfen bak. Ben şimdi ben duş almaya gidiyorum. Bak baştan söyleyeyim. Ben şu anda duş almaya gidiyorum. Gördük arada duş gibi mi? Deminki gibi mi? Duştan koşarak geldin ya. Fonu duyunca. Bak söylüyorum. Evet. Güzel duşumu alıp geleceğim. Öyle döndüğüm olur zaman. Evet ben ne yapayım? Herkes burada yağ bal olmuş şekilde oturmasını istiyorum. Yağ bal mı? Neydi o ya? Yağ bağlamış şekilde. Hayır yağlı ballı. Börek. Kere olan. Neydi ya bu sınıfta oturulan pozisyona? Oktay. Yağ bal ballı. Ağzımızı yağlıyoruz ballıyoruz diye bir şey vardı. Ne tip ortamlarda okudun? Ya ben hangi mahallelerin baskıları? Ben şimdi böyle bir alay mı? Ben alay bir reset mi atalım diyorum. Veya bence bir kese atalım. Bence hazır ben duşa girmişken pamuk gibi olurum. Siz bana güzel bir kese atın. Hayata sıfırdan başlayalım. Çiçek ben... çiçek. Çiçek olalım. Çiçek gibi olalım. Çiçek olalım derken. Mis gibi kokalım böyle anlamında. Böyle eller kavuşturulur böyle. Çiçek göz kafesi. Biz de ilkokuldayken ellerimizi kelepçeleyip arkadan böyle yaptırırlardı. Sıralara kelepçelenirdik. Böyle ya. Bir onu söylemiyoruz zaten. Hayırlı olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası sevgili dinleyiciler, modern sabahlar devam ediyor. İlk saatte gargaraya geldi. Çok önemli haberler vardı. Hiçbirinden bahsedemedik ayrıntılarıyla. Bu gerçeklere, bu yaşanan olaylara hakkını vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet Fahir Bey, evet Oktay Bey, hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuzda. Buyursunlar efendim. Hoş bulduk diyoruz ve Fahir, top sende. Çok teşekkür ediyorum. Aldım pası. Hemen değerlendireceğim. Umarım gol olur. Şimdi çok değerli... Ben vallahi buraya geleceğini bilseydim demezdim onu. Top sende derken bunları düşüneceksin. Form sante bile diyebilirim. Buna cevap olarak. Harun Kolçak. Ama iki günde bir Harun Kolçak. Hayır ama çok bu iyice bir pesketeryanların kralı oldu. Senle başa baş çekici yeni bir açıklama yapman lazım. Çünkü yani şöyle demiş. Şimdi ben nasıl kendimi ne pis bir şeye bağladım ya. Ben de öyle bir şeye bağladım ki. Her dediğine de katılmak zorunda mıyım? Maalesef. Çünkü iki kişisiniz. Birlik olmaya ihtiyacınız olan şu günlerde ayrı bir fraksiyon olarak çıkamazsın ortaya. Benmek mi kuralım demiş. Vallahi hayır, şöyle demiş. İçtiğimiz suyun da bir hafızası var. Evimize gelene kadar kentin stresinden, sıkışık trafikten, çevredeki kötü enerjiden suyumun hafızası etkileniyor. Evime çıkan özel yani bir güzel alet getirttim. Aynısı Hande Yener'de de var. Ne bu? Ya işte tam dediğim şey ya. Suyun kötü hafızasını silen bir alet getirmiş. What the bleep do we know'u seyretmiş. Her şeyine mi özenirsin bir şeyin ya? Ama öyle deme. Öyle deme Ege. Yani hepimizin hafızası etkileniyor. Ben Harun Kolçak da benim hafızamı etkiledi. O da etkiledi. Ben şöyle hatırlıyorum Harun Kolçak. Keşke onu da silebilecek bir makine olsa. Arkadaşlar bugün dış kullananınız oldu mu? Şöyle iki parça yaptım diyor. Harun Kolçak bunu söylemiş adam, şimdi Çin'den makine mi getiriyor? Suyun hafızasını silecekmiş. Ulan abi bizim hafızamızı bilsin ya. Bizim hafızamızı Harun Kolçak böyle kazındı. Bir de iyi su al abiciğim. İyi su al üstünde. İyi su alıyormuş zaten. İyi su aldığı için oğlum zaten lan. Suyun hafızası var diyor ya. Şimdi suyun hafızası olduğu gerçeği Harun Kolçak'ın bir takım konuşmalarını bizim hayatımıza sokmuyor mu? Suyun hafızası gerçek olsun ya da olmasın. Oktay, bizim hayatımızı değiştirmiyor mu? Değiştiriyor. Adam doğru söylemiş. Başkan. Başkan yerden koya kadar haklısın yani. Kesinlikle. Eğer suyun hafızasını silecek bir cihaz getirdiyse, onu kullanırsa bir daha bu konu olmayacak. Bence benim hafızamı silsin. Evet ben ama onu... Sensiz olmaz şarkısı kalabilir. O fonda çalacak. O fonda sensiz kalabilir. Olmaz. Sensiz olmaz. Bir de bir şey soracağım hocam. Bak ben... Format atabiliyor muyuz? Format suya format atma, ben öyle bir teknoloji. Suya format atıyoruz ya. Bundan var ya inek gibi sağırız Harun Kolçak'a. Yemin ediyorum boş yere formatlı uğraşıyor. Formatlı su mu? Tabii formatlı su. Tabii sağırsın canım. Hadi şey falan, kuantum muantum de. Bitti gitti ama size bir kuantum sıçraması yapacağım yakında. İnanamayacaksınız. Kuantum sıçraması, bak ben şimdi şöyle. Ben kapıyı aç istersen bir kuantum kaykılması yapayım ben sana. Hafif şöyle. Evet. Değil mi? Evet, bu haberler. Ya ben kuantum fiziği konusunda galiba son yıllarda duyduğum en güzel yorumu senden aldım. Kuantum fizikçileri getir bakalım, iki tane makara problemi çözer, bir kaldıraç bir şey. Onları bir bitir. Temel fiziği bir bitir. Onu bir Harun Kolçak için söyledi ama. Tamam, genel olarak ben hepsini katıyorum. Ama yani. Ben genelde böyle hani fizikçilerde normal dışarıda sıradan insanlarda böyle bir şey, sıradan dediğim yani profesyonel anlamda fizikle ilgilenmeyen. İlk önce bir temel kaldıraç ne kadar eğlenceli bir şeydir o. Vallahi adam demiş zaten. Bağ demiş. Kaldıraç dediğin bağ dememiş. Bağ gel dosta gel bak. Lütfen demiş. Bağ demiş. Kaldıraç dediğin teknolojiye binilebiliyor bile ya. Öyle bir şey. Tahterevalli denen bir şey var yani. Değil mi? Bunu ne kadar güzel. Şimdi suyun hafızasını nasıl şey yapacağız yani? Abi nasıl siliyorsun silsin? Benim bildiğim suyun şöyle bir hafızası vardır. Mesela birisi bisküvit yedi. Ondan sonra bisküvi yedikten sonra su içti. Su içti. O bardağı oraya bırak. Ben orada bardağın içine bir de tüpürmüşse veya ben içine salmış denir ona. İçine salmışsa orada anlaşılır yani. Ya ben zaten bardağın o zaman sonra. Çayın hafızası da var abi. Evet, bir şey bulmarsan o şişe kolayı şişeden içersen o zaman şişe kolanın da hafızası var. Ama arkadaşlar tabii. Sen kutu kolanın yok. Var. Yok abi nasıl? Hayır. Var? İçini görmüyorsun. Görmüyorsun ki. İçini görmüyorsun da. Ama bazen kulağını yaklaştır onun içine arı girmiş oluyor zız oradan şey oluyor. Ona hafıza değil ki o yaşanmışlık olur o. Doğru. Şeyde sigara atıyorlar bazen kutu kolanın da öyle bir şey var. Evet. Benim kaç defa ağzıma geldi suyun hafızasını. Hafızan Allah demesi bir kere, lazım. Bir de havuzlara klor koyuyorlar ya orada da suyun hafızası oluyor. Ne koyuyorlar? Klor. Kimin şiş yaptığı belli oluyor hemen. Hemen mavi renk veriyor ve o hafızayla beraber sahibini buluyormuş. O zaman onlar temiz suyla. Onlar gidip kolçağa şikayet ediyor. Havuza başka. Güzel. Güzel bak formatlı su. İyi su. Ondan sonra Hande Yener de aynı şekilde. Ben de diyorum son dönemde bu kadında değişiklik var. Meğer sebebi buymuş. Hepimiz keşke böyle sulardan içebilsek. Şimdi o suyu içtiği zaman çok iyi oluyormuş. Hadi canım. Öyle mi acaba Oktay diye? Yok değildir. Uzmansın da. Olabilir mi? O da mı değil? Hadi ya. Çin'den getiriyorsa hiç alakası yok. Ne hafızası silinmiş su ne demek ya? Hafıza reset ya format. Jason Bourne'dan mı sağıyorlar hafızasız su? Hafızasız su veya hıfzı saha. Ne kadar neyse, hıfzı saha oradan mı çıkma? Ultimatomda her şey açığa kavuşuyor sevgili dinleyici. 12 Ekim'e kadar bir sabredeceğiz. Aa onu ben seyrettim. Nerede seyrettim? Ben de seyrettim. İşte şimdi bir kelepçeliğim götürecekler seni. Yani internette ben bir yerde fragmanını seyrettim. Ama hepsini açıklıyordu resmen. Ben de uzunca bir fragman seyrettim. Bu arada gözün aydın Fahit Niptak başlıyor. Evet. Dördüncü sezon. Niptak başlıyor dördüncü sezon. Gözünüz aydın sizin kafalar çok güzel çalışıyor konudan konuya geçiş. Bir haberlerimizi bir değerlendirelim. Zaten geçen saatte tamam. Boş konuşmalarla. İşte hafızası silinmiş su abi tamam bitti işte silsin kurtulsun. Nasıl işte. Sileceğiz? Herkes Çin'den evde alet getirecek durum çok yok. Zor. Kaynatsak olmuyor mu? Eskiden mesela su arıtma adamı... cihazları satıyorlardı yani. Bütün Çin'in su arıtma cihazlarını onlar ne oldu? Onları ya, tekrar çıkaralım diyorum ben. Arkadaşlar su mu bulabiliyoruz ki hafızasını silelim? Oktay çok güzel çünkü. %1. Oktay süper sizin, gidiyorsun. İkinizi bir potada eritmek istiyorum. Ay. Derin bir sek. Kasaba boşalmış. Kasaba boşalmış. Sadece bir tane orada tabutçu hala diye çalışıyor. Buyurun efendim başka gerçekten haberlerde alın. Kovulacağız ya biz. Evet. Kovulacağız lan ben radyodan kovulmayı bırak. Ben şeyden şehri terk edin diyecekler. Böyle sabanlarla Frankenstein gibi Polatlı'ya doğru kovulacaklar. Değirmenlere ya. Sığınacağız. Sen ben değirmenlere karşı bile İşte birinci kovulacak arkadaş burada. Bu şarkı söylüyor. Bizi ülke dışına sürecekler. Ben öyle bir durum olursa ben hakikaten bir yerden bir saban bulup kalabalığa karışmaya çalışıyorum. O işte değirmenci orada falan diyorum. Arada da başkan falan derim. Başkan dediğin an işte zaten sen... yalakalığım çok kuvvetlidir. Hemen şey olurum. Doğru bu muameleci bir adam yani. Seviyor. Vaziyetçi, muameleci bir numara. Türkiye'de gelmiş geçmiş. Buradan kaçıyorlar arkadaşlar diye. Sanki en önde ben koşmuşum da siz yakalamışsınız. Ama Ege tabi her zamanki prensibiyle ne en önde ne en arkada hep ortada olur. Evet Oktay Demirci ver haberi ver. Bak ver 30 oha verme. Şu dakikadan sonra benim işim hiç kıymet yok. Hep böyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Haftanın... Wow. Wow. Önemli olaylara bakıyoruz. Haftanın derken de günün. Ay. Haftanın aslında çünkü hafta sonunu tırnak içinde söylüyorum. Aa, sen ben çok güzel tavşan kız oluyormuşsun. Pers prensesi. Buyurun. Evet Oktay. Şimdi dinozorları biliyorsunuz. Biliyoruz az çok. Bana uzun uzun anlattırmayın. T-Rex'i var. Brontosaurus'u var. Tamam. Brontosaurus'u biliyorsunuz. Peki hiç 76 santimetrelik. Oha. Oha. Kafatasına. Dev bir dinozor. Ve 300 kadar dişi olan güçlü bir çeneye sahip olan yeni bir dinozor. Çünkü öyle bir çeneye sahip olmak ister misiniz? İşte size fırsat. Aa, bu dinozor yeni bulunmuş Utah'ta Amerika'da. Utah Jazz. Mehmet Okur'un diyarı. Evet ben dinliyorum. Bu dinozor pestil mi yemiş acaba diye şimdi aklıma geldi bak. Çenesi 300 kuvvetli. Tane dişi olan niye uğraşsın pestille? Uğraşmak güzel. Anamızda taş yesin, yarım şardan 5 yesin demiş dinozor. Dinozorlar taş yesin. Kanca gagalı kertenkele diyorlar koskoca dinozora. 76 santim olunca öyle oluyor Oktay. 76 santim sırt çene olunca. Sırt çene olunca. Yani şu kadar benim, çene varsa. Şu kadar da şey vardır. Ben o hayvanı düşünmek de istemiyorum. Çünkü ağaç yiyormuş ağaç. Ağaç yiyor. 10 metrelik ağaçlardan yiyormuş. İşte Utah bugün bu yüzden şey. Çöl. Dinozorlar çünkü yüzünden. Fidelerin başını yiyor. Keçi. Tabii. Biz de keçi. De dünyamızda belki dinozorların neslini kuruttuk. Ama keçileri kurtamadık. Ama keçiler hala devam ediyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Sembol ya. Şimdi mesela böyle her tarafta bizim keçi şeyleri var ya, heykelleri var ya. Hayır, ağzından var? Kalem kapağını çıkarır mısın konuşurken? Ha, oradaki keçi heykelleri onların aslında hafızası var. Ben size söyleyeyim. İçine Harun Kolçak girmiş. Onların içine Harun Kolçak girmiş. Yani ölümsüz anlayacağınız. Yapacak Harun hiçbir Kolçak şey yok. Ölümsüz olsa ya. Oğlum var ya, düşün, torunlarının torunları böyle şey yapmışsın sen artık. Hakikaten yani böyle bir gerçek olduğunu bir an için bir düşünün. Ben şu anlatıyorum, bak sana tablo çiziyorum. Ne var ağzında senin ya yine? Yeni bir şey var değil mi ağzında? Yok ağzımda bir şey abi. Aç bakayım ağzını. Niye öyle konuşuyorsun abi? Nasıl konuşuyorum ya? Ağzında bir şey varmış gibi. Gibicesine mi? Şimdi bak hikayeye bak. Bundan bilinmeyen bir tarih sonrası. Korkunç bir bak. Hikayesi. Korkunç bir hikaye. Dur ben de kapatayım. Scary movie. Bundan yıllarca sonra bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir yerdeyiz. Yıllar sonra dedim baştan. Fonda kıraç çalıyor. Yıllar sonra bir hazan sabahın. O çalıyor bir taraftan da. Benim torunlarımızla veya biz ama o kadar yaşlanmışız ki. Evet o kadar yaşlanmışız ki. Böyle üstümüzde incecik böyle tülden falan. Yine ben kıyafete geliyor bu çalınca ya. Değil mi, ben de öyle yaptım. İstemsiz bir şey herhalde. Abi bu tam eski. Özür dilerim. Hayır devam et. Üstümüzdeki kalın mantolarımızı bir kenara bırakarak beni parka götürmüşler artık, çünkü ben ölümün eşiğindeyim. Çünkü parkta artık, mı ölüyormuşuz? Parkta çünkü, ölümü mü bekliyormuşuz? Evet. Yaşlar görmediği bir şey yok. Yok orada herkes şöyle fil mezarlıkları var ya. Çocuklar yaşların kafasına kalas koyup tahterevalle oynuyorlarmış. Öyle bir saygısız öyle bir nesil yetişmiş. Artık biz kendi, yani affedersiniz, kendi kabahatimizi yemekten bile acizmişiz. Ve beslenemediğimizden dolayı. Birbirimizin kabahatini birbirimize hasta yedirsek. Hasta bakıcılar yardımcı oluyor. Öyle bir şey var mı? Maalesef. Yasal mı öyle bir şey? O parka gidiyoruz ve biz böyle. Ölümü bekliyoruz. Ölümü bekliyoruz. Tabii bir yandan da kuşları besliyoruz. O kendi yüzden, etimizde ama. Kurumuş etimiz oradan yolculuk. Onlar bizim etlerimizi yiyorlar. Orada bir film seyredebilir miyiz? Bodyguard mesela. Eskilerden bir film. Eskilerden bodyguard. Birbirimize bodyguard anlatıyormuşuz. Bu. Ege şey diyormuş, Kevin Costner yaptı vay vay vay falan derken karşıdan bir ışık. Bak. Görüyor musunuz? Görüyorum, kim o? Görüyorum diyor. Kim o? Harun Kolçak. Harun Kolçak geliyor. Ve hemen fondaki parça değişiyor. O zaman da çok et yedik diye şey olmuş. Cezalandırmaya geliyor. Vay, neyle geliyor Harun Kolçak? Atla mı? Hayır. Yürüyerek geliyor çıplak ayaklarıyla. Çünkü çimlere basarak o kötü negatif elektriğini atıyor Oktay. Ayaklarının da hafızası olduğundan leş gibi kokuyor. Ve de elinde de su arıtma cihazı satıyor. Çünkü bayağı bir işsiz kalmış o dönemde. Su arıtma cihazı diyor. Ne oldu lan Harun diyoruz. Ne oldu hani hafıza esiliyor. Ya boşver ya, o işte çok fazla tutamadık falan diyor. Tavuk işine gireceğim diyor. Öyle bu bir dünya. Su arıtma cihazının kapasitesi var mı acaba? Önce bir dakika şu konuya geçmeden sana teşekkür etmek istiyorum Ege. Teşekkür ederim. Tavuk olayı ne diye sormadığın için teşekkür ederim. Bak yavaş yavaş eğitiyoruz. Biz de kendimizi eğitiyoruz. E tabi beraber büyüyoruz evet, biz. Sen devam et. Su olayının dedi. Bu Harun Kolçak'ın su arıtma cihazının. Evet. Şeyi var mı? Garantisi var. 2 yani, yıllık garantisi var. Kapasitesi var mı? Kapasitans. Bir damacana mı şey yapıyor? Yoksa böyle tütsü gibi bir şey mi? Hayır. O öyle bir şeyse barajda rezistansı var onun üstünde. Su debisi değişince atıyor. Sigorta atıyor. Ya benim bildiğim kadarıyla, kısıtlı televizyon bilgim kadarı olduğu kadarıyla rezistansı varsa kireç çözücü kullanacaksın abi. Doğru. İster doğru. Hafızası olsun ister olmasın. Ama şey diyorlar çünkü şimdi. Çünkü kireç gibi oluyor. Kötü hafıza dediği metal. Kireç zaten. Hayır ben mesela hiç bunu kullanmayayım. Ayda bir defa kullanırsam bu kireci götürür. Yok, hayır. Her hafızayı silişte bir ölçek kullanacaksın. Evet. Pahalı bir şey değil bu. Evet. Zaten şöyle bir şey var. Yani su akar iz bırakır, turist döviz bırakır ya. O evet. Gibi yani muhakkak kullanmamız lazım. Tamam, anladım. Bir cümle turist falan deyince şey oluyor. Bir cümleye kadar ben Fahir'e hak veriyorum. Bir cümle. Su akar iz bırakır. Ya ikinci cümleye geçti abi. İtiraz edeceğim bundan sonra. Tamam. Ver Fahir'in bir haber daha. Bir haber. Vereyim işte, mi? Ver sen. Çok önemli. Avustralya'da bir poker partisi yapılmış Sydney kentinde. Texas Hold'em mi? Yoksa 117 milyon ceza kesilir. Çünkü ülke kumar oynatmanın cezası 117 milyon dolar. Oynamanın cezası. Oynama ama oynatmanın cezası o çok daha, daha ağır. Çok daha ağır. Vallahi burada poker oynarken katılımcılar biraz manyak gibi bir şey oldukları için 90 metre yükseklikteki bir platforma kurulan poker masası etrafında oynamışlar bu oyunu. Kağıt olsun. Ya oynayanın bir çok şeyi yok ki. Rüzgar yok. Rüzgar yok. Ne var? Yok. Onu şey yapmışlar. Rüzgar gülleriyle kağıtlar açılır abi. Rüzgarı kesmişler. Rüzgar yok. Ama platformun üzerinde. O zaman ne farkı var? Rüzgar yoksa bir esprisi ne? Abi şey korku poker orada belirleyeceksin korkunu. Pokerin şeyi orada. Rengini belli ettiğin anda elinde alırlar renk olsa dahi ama. Alırlar. Adam bir tane perle senin rengini katleder. Elenen oyuncular kayalıklardan halatla aşağıya indiriliyor. Yani öyle çıktığı gibi merdivenden falan inmiyorsun. Aşağı atıyorlar. O zaman inmemek için Çok için kazanmak zorundasın. Evet. Ya da sağlamcı olur herkes. Bence sağlamcı madem öyle aşağı atsınlar daha güzel. Ya hep ya hiç, benim metodum bellidir pokerde. Ya hep ya hiç metodunu kullanırım. Ve win-win yani en sevdiğim şey. Kazan ve kazandır. Yeter. Bir kumar oyununda win-win gerçekten de çok güzel. Ve think tank. O da benim en sevdiğim metotlardan bir digeri diyoruz. Evet, haftanın önemli olaylarına değindik. Değinmeye de devam edeceğiz. Ne zaman? Önümüzdeki günlerde. Pazartesi. Önümüzdeki günlerde. Pazartesi. Ben sizin çok yorulduğunuzu seziyorum. Evet. O yorulduğunuzu daha fazla aksettirmeyin isterseniz insanlara. Aks. Akslar. Yani Axl Rose. Evet, Oktay Aks diyerek haftayı kapattı. Fire'den son sözünü alalım. Hayır, Aks derken ben o şeyden, Şambrel'den bahsediyorum. Araba Aks. Bu kadına hayran. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.